ko suka wapi mama. Mwanange nge nge nge nge a. Mwanange nge nge nge nge nge a. Lokasa ya mongo nge nge nge nge nge nge a. Daliki moko nge nge nge nge nge nge a. Nibo makata nge nge nge nge nge nge a. Yashi mita nge nge nge nge nge nge a. Malokito nge nge nge nge nge nge a. Didier Sisakio, oh Roger Nouvela, Edis Ngolo.